No, mają to, co teraz najważniejsze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 listopada, minęła 18. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kolejne grupy migrantów sprowadzają nad granicę białoruskie służby. Spodziewana jest masowa próba forsowania zapory. Dziś Dzień Ubogich. W serwisie zajrzymy na katowicki rynek, gdzie dla potrzebujących przygotowano ciepłe posiłki i paczki. Agnieszka Duczmal odbierze wieczorem diamentową batutę, Nagrodę Polskiego Radia. Na różne warianty wydarzeń w związku z napływem migrantów na polsko-białoruską granicę w rejonie przejścia w Kuźnicy na Podlasiu przygotowują się nasze służby. O możliwej serii prowokacji i prób forsowania zapory poinformowały w komunikatach Straż Graniczna, Resort Obrony oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W obozowisku w okolicach Kuźnicy widać nowe grupy imigrantów, jest także więcej białoruskich żołnierzy, mówi rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej major Katarzyna Zdanowicz. Widzimy poruszenie wśród cudzoziemców, wiemy i widzimy również, że są instruowani i doposażani w różne narzędzia, w tym również gaz. Według Straży Granicznej z obozowiska zaczynają też znikać namioty. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn mówi, że wśród imigrantów rozsiewane są plotki o planowanym transporcie do Niemiec. W tych plotkach mówi się, że Polska Straż Graniczna nie będzie chronić granicy. Dementujemy stanowczo te doniesienia. Nie ma i nie będzie zgody na to, żeby migranci w sposób nielegalny trafiali do Polski. Polskie służby ostrzegają imigrantów koczujących na Białorusi, by nie wierzyli plotkom. Przez głośniki nadawane są komunikaty w kilku językach. Attention, attention. The police inform. If you don't follow the W mediach społecznościowych pojawiają się nagrania, na których widać, że kolejne liczne grupy migrantów docierają do obozowiska w okolicach Kuźnicy. Wojciech Szubzda, Polskie Radio Białystok. Tradycyjny śląski żur podawali dziś wolontariusze na katowickim rynku. Z okazji Dnia Ubogich stanął tam wielki namiot ze świątecznie zastawionymi stołami. Ciepły posiłek, a także rozmowy i wsparcie oferują m.in. ludzie z Fundacji Wolne Miejsce. Żur, richtig śląski żur z jajem. Zrobiłam wszystko, dałam z serca tyle, żeby tylko ten żur był dobry. Ważni dla pani są ludzie ubodzy? Bardzo. Opinia na temat tego żuru, jeżeli ja usłyszę, że bardzo dobrze, że cieplutki, że fajny, no to no po prostu miód dla mojego serca, to po to tu przyszłam. Można nawiązywać relacje. Prawda jest taka, że każda osoba to jest całkiem inna historia. Można się wiele dowiedzieć o takich ludziach i poznać i miło spędzić czas też. Jesteśmy sami do siebie. Powinniśmy zobaczyć drugiego człowieka, żeby z nim pogadać, usiąść z nim, nakarmić go. Dobro zawsze powraca. Oprócz wspólnego posiłku wolontariusze przygotowali dla gości paczki z żywnością. Diamentową batutę za wybitne kreacje artystyczne, rozsławianie polskiej muzyki za granicą i za przybliżanie jej słuchaczom Polskiego Radia odbierze wieczorem Agnieszka Duczmal. Uroczystości w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie będzie towarzyszyć występ Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją laureatki. Agnieszka Duczmal powiedziała w radiowej dwójce, że diamentowa batuta to dla niej wyjątkowe wyróżnienie. Diamentowa batuta to jest coś nadzwyczajnego. Ja jestem koziorożcem, a koziorożcom diamenty przynoszą szczęście. Jak widać, się to potwierdza. I myślę, że wśród wielu batut, które otrzymałam, które kupiłam, które zrobił mój mąż, ta będzie na honorowym miejscu. I bardzo jestem ciekawa, czy będzie pasować do mojej ręki, ponieważ batuta dla dyrygenta to jest coś takiego jak smyczek dla instrumentalisty grającego na instrumencie smyczko. Podczas uroczystego wieczoru Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedpremierowo zaprezentuje uczestnikom wydarzenia album z cyklu Diamentowe Batuty z utworami w wykonaniu orkiestr prowadzonych przez Agnieszkę Duczmal. Transmisja koncertu w programie drugim oraz w formie streamingu wideo w mediach społecznościowych Polskiego Radia na stronie polskieradio.pl i na kanale YouTube publicznego nadawcy. Początek o 19:00. Publikację listów Maurycego Bochnackiego po prawie 160 latach przygotowuje profesor Mirosław Strzeżewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po raz ostatni listy działacza niepodległościowego i żołnierza powstania listopadowego ukazały się w 1863 roku w Poznaniu. Wydawnictwo będzie zawierało pamiątki przechowywane do dziś przez spokrewnioną z Maurycem Mochnackim Martę Ławacz. Krewna Mochnackiego zwraca uwagę na polityczny wymiar listów Maurycego, jego braci i przyjaciół. Jej zdaniem dają one bezcenny wgląd w funkcjonowanie wielkiej emigracji tuż po upadku powstania listopadowego. Te listy pokazują konflikt między elitami przetrwania a elitami działania, mówi Marta Ławacz. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować, nie czekam, aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy. Napotnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazanie: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 11 minut po godzinie 18. Trzecia strona medalu. Czas na drugą godzinę ze sportem w Radiowej Trójce. No, Robert Michalek. I Krzysztof Łoniewski. Tak jak zapowiadaliśmy, pod koniec poprzedniej godziny będzie dużo tenisa. Od razu przywitamy naszego gościa, Lecha Sidora, który tutaj walczy z mikrofonem. Dzień dobry, Lechu. Dobry wieczór. Witam was serdecznie. Dobry wieczór właściwie, więc od tenisa rozpoczniemy taki szybki, fleszowy przegląd tego, co wydarzyło się dzisiaj w sporcie na świecie, a także w kraju. Niestety Hubert Hurkacz przegrał w swoim pierwszym meczu w ATP Finals z Danilem Medvedevem 7-6. 3-6 i 4-6. Piłkarze Chorwacji awansowali na Mistrzostwa Świata, które za rok odbędą się w Katarze. Wicemistrzowie świata w decydującym spotkaniu grupy H pokonali w Splicie Rosjan 1-0. Rosjanie zagrają w marcowych barażach. Z kolei nasi piłkarze w jutrzejszym meczu z Węgrami, ostatnim meczu w eliminacjach mundialu, zagrają bez Roberta Lewandowskiego, Kamila Glika i Grzegorza Krychowiaka. Ten ostatni pauzuje za kartki, natomiast Lewandowski najwyraźniej chce odpocząć i wywarł presję na selekcjonerze, żeby dał mu wolne. Kamil Glik z kolei nie chce ryzykować, bo gdyby dostał żółtą kartkę w meczu z Węgrami, wtedy pauzowałby w pierwszym spotkaniu barażowym, do których nasi piłkarze już się zakwalifikowali. Państwo telefonowali w tej sprawie. Przypominamy, nasz numer to 22 i 7 trójek. Także w sprawie absencji Roberta Lewandowskiego w jutrzejszym spotkaniu na Stadionie Narodowym. To jeszcze o koszykarkach, które przegrały z Turczynkami 41-52 w rozgrywanym w Izmirze meczu grupy D kwalifikacji Mistrzostw Europy. To pierwsza porażka biało-czerwonych w tych eliminacjach. W czwartek Polki rozgromiły w Gnieźnie Albanki 125-19. No i uwaga, kibice tenisa, zapraszamy na tenisową ucztę. Z Lechem Sidorem zawsze rozmawia się na tenisowe tematy bardzo interesująco. Lechu, pozwól, że najpierw posłuchamy Huberta Hurkacza, co powiedział po dzisiejszym przegranym spotkaniu z Danilem Medvedevem. Daniel na pewno zagrał świetny mecz. Ja z kolei na pewno mogłem trochę lepiej returnować, chociaż jego serwis był dzisiaj naprawdę w znakomitej formie. Także brawo dla niego za to spotkanie i cóż, kolejne dwa mecze zadecydują o potencjalnym awansie, także postaram się jak najlepiej do nich zregenerować i przygotować, także na pewno będę dawał z siebie wszystko i dziękuję wszystkim za niesamowite wsparcie. Mówił Hubert Hurkacz. Dwa pozostałe mecze, o których wspominał, to spotkanie z Aleksandrem Zwieriewem oraz z Matteo Berrettinim, ale wracając do meczu z Medvedevem. Jak oceniasz postawę Huberta w tym meczu, Lechu? Powiem ci, że zaczęło się bardzo obiecująco, bo ja śledziłem bardzo mocno Medvedeva w końcówce sezonu. Hurkacz też grał świetnie, więc się zapowiadał doskonały pojedynek. I zaczęli tak dosyć spokojnie, od takich dłuższych wymian, pilnowali własny serwis, było widać, że są skoncentrowani i mają przed sobą trochę respektu i też duży szacunek. Bo bilans gier 1-1. Tak, bo bilans, szczególnie chyba bolała Medvedeva ta porażka w Wimbledonie. W 1/8 finału. Tak, bo to jednak królewski turniej. No i właśnie to trwało tak. Taka delikatna przepychanka, ale bez wskazania. To od razu się przypomina taki słynny remis bokserski ze wskazaniem. Ale tak coś mi mówiło, że dojedziemy spokojnie do tiebreaka. Tam były takie dwa momenty w tym pierwszym secie w końcówce, gdzie zapachniało delikatnie przełamaniem, ale tak jak powiedział Hubert przed momentem, on sam świetnie serwował, bo on sam siebie nie chwali nigdy i dobrze, bo od tego są inni, ale Medvedev rzeczywiście serwował jak maszyna. Bez błysku jak to Medvedev, bo jego technika nie wszystkim się podoba, ale tu nie ma to znaczenia, bo to nie są skoki do wody, tu nie ma ocen. Tutaj się liczy ostatni punkt wygrany. Medvedev jak maszyna serwował i robił to genialnie, ale w tiebreaku nie można zapominać, że serwujemy raz na początek, a potem po dwa razy. Tu już nie ma czasu na odrabianie strat, tak jak w gemie. Możesz w gemie przegrywać 40-0, 3 breakpointy dla rywala, a ty 5 dobrymi serwisami odwrócisz to. A tutaj już nie. Tutaj jeden przegrany punkt od razu stwarza sytuację trudną. I Hubert bardzo szybko odskoczył i trochę w końcówce tego tiebreaka, już właściwie od 5-2, to tak bez wyrazu. To już było pewne, że Miedwiediew nie wierzy, że odwróci ten tiebreak, że Hubert jest spokojny, pewny swego, dobrze serwował i seta zamknął bardzo pięknie. Natomiast od początku drugiego seta, bo tam pamiętacie, zaczął się od 3-0, od przełamania. Od razu przełamanie. Takie odniosłem wrażenie, że uspokoił go ten set wygrany. Że się poczuł dobrze. Troszkę... A może Lechu podrażył Miedwiediewa? Znaczy, z jednej strony na pewno tak, ale to są... Ja myślę, że Hubert jako debiutant, jako człowiek, który w tej doborowej stawce, no jest od niedawna, no bo on wszedł do dziesiątki, potem tę dziesiątkę przekroczył, jest 9, ale bije się z tymi najlepszymi dosyć krótko. I ja myślę, że samo to, że wygrał seta, mogło go odrobinę uspokoić na tej zasadzie, że po meczu, gdyby przegrał w 3 setach, to i tak się powie, że jest ciężki, 3-setowy mecz, że fajnie to zobaczy, wyglądało, tak. Nie było blamażu i tak dalej. To jest jeszcze prawdopodobnie kwestia rutyny i podejścia, bo to jest moja teoria spiskowa trochę. Każdy ma prawo do własnej teorii. Mecz widziałem od pierwszej do ostatniej piłki i dlatego ten Hubert dla mnie był za spokojny. Był za spokojny, za łatwo te serwisy przegrywał, a potem jak już doszło do tego przełamania, to zobaczcie, jak pewnie je wygrywał. Czyli te takie słabsze dwa momenty go dopadły i to, co potrafił robić w tym sezonie wielokrotnie, wychodzić z trudnych sytuacji, no tutaj niestety ta sztuka mu się nie udała. A to jest też pytanie do rywala z drugiej strony siatki, czy on mu pozwoli się odrodzić, czy nie. No tu Miedwiediew był bezwzględny, nie było żadnej szansy, żeby się Hubert podniósł z tego. Ale chyba nie ma co dramatyzować, bo jeszcze oczywiście mamy Zwieriewa, mamy Berrettiniego. Bo słyszałem też takie opinie, że no wiadomo, Zwieriew, Berrettini, no to naprawdę no tam zjedzą tego Hurkacza, ale też słyszałem takie opinie, że nie ma co dramatyzować. Spokojnie, awans do półfinału będzie. Znaczy, wiesz, no to spokojnie z tym awansem do półfinału, to tam chciał poznać tych, co te opinie, wiesz, wygłaszali, bo być może oni wiedzą coś więcej niż my, w co wątpię. Natomiast tenis to jest taki sport, że tu się w ciągu jednego dnia wszystko może zmienić. Zakładamy, że... A z tym spokojnie to może przesadziłem, tak, tak, tak, ale tak. Jeżeli założymy, że ktoś z kim wygra na pewno, to tylko Krzyś się śmieje teraz ty pamiętasz, tak, że moją faworytką na Masters jest Konta Wade. Absolutnie. I te dwa mecze przeszły jak burza. Natomiast tutaj jest taka grupa samych bombardierów. Zobaczcie, jaka tam jest średnia wzrostu, jak oni serwują. Ta. Tam nie ma faceta poniżej... Jaki tam jest pociągnięcie z forehandu. Tak, tam nie ma faceta poniżej 1,95 m. To są same wieżowce, które... Jeżeli trafi taki Berrettini, czy Zwieriew, czy Miedwiediew, tak jak trafi, czy Hurkacz, na dzień, w którym jest nie do zatrzymania serwisu, to możesz stawiać milion tez, podpierać je również milionem argumentów. Żółty znikający punkt. Tak, żółty znikający punkt, a wszystko weźmie, mówiąc brzydko, przysłowiowy szlak, bo się nic nie będzie zgadzało. Do tego jeszcze dojdzie forma dnia, jakiś słaby biorytm. No coś wiadomo może być, jakiś drobny uraz, który pozwala grać, ale który będzie wpływał na jakość. Także to tym się nie przejmujmy. Jest szansa, żeby on dalej grał na pewno. Ale w każdym razie nie będzie faworytem ani spotkania ze Zwieriewiem, ani z Berrettinim, bo z Berrettinim chociażby w Wimbledonie przegrał. No to na pewno pamiętaj, że Berrettin i tam traktowany jak bożyszcze. I też kapitalnie serwuje. Tak jest. Dobrze, bierzemy się za WTA Finals. Jesteśmy po drugim meczu Igi Świątek, drugim przegranym. Zdecydowanie lepiej wypadła Iga z Sabalenką niż w pierwszym spotkaniu. Jak byś ocenił występ Igi? Bo wiadomo, że już nie zagra w półfinale, że wraca do domu bardzo krytycznie, neutralnie. Wiesz, no, zdobyła doświadczenie. Zobaczyła, że to nie jest tak, że z tymi najwyższymi numerami można tylko i wyłącznie gładko przegrywać. To Masters kobiet jest dla mnie dziwne, bo... Miejsce jest dziwne. Panie zawsze miały problemy ze zmianą otoczenia, ze zmianą wysokości. Nikt nie gra na takich wysokościach. To jest 1600 metrów, tak? Tak, to jest popularyzacja tenisa tylko i wyłącznie przez jedną meksykańską debliskę, która rzeczywiście przyciąga tam tłumy i ma wielkie kibicowanie. Natomiast myślę, że od fazy półfinałów ta jakość będzie dobra, bo to już wystarczy dobrym zawodniczkom, a z takimi mamy do czynienia, żeby one już się przetarły, żeby już nie można było ciągle mówić, bo ja już mam dość trochę tych rozmów, że piłka wysoko skacze, że jest inne ciśnienie, że tam są błędy. Są błędy, bo tenis to gra błędów, ale generalnie Iga dzisiaj pokazała troszkę inną twarz. Nareszcie była taka opanowana, spokojna. Wygrała seta 6-2, dlatego, że potrafiła przytrzymać... Pierwszy set 6-2 dla Igi. Potrafiła go wygrać, dlatego, że korzystała z błędów Sabalenki, ale Sabalenka nie wstrzymywała ręki. To było takie pewne zagrożenie, bo ja pomyślałem sobie, co będzie, jak ona zaskoczy, jak zacznie trafiać, bo jest różnica między graniem bardzo bezpiecznym, takim troszkę, jak mówią piłkarze, na alibi, żeby się nic nie wydarzyło, bez ryzyka, trochę pod górę, a jest różnica z graniem takim na zasadzie wszystko albo nic. I teraz zawodniczka może grać w ten sposób, tak jak grała kiedyś Szarapowa, nie trafia nic do końca i przegrywa z kretesem. Ale tu się bałem, że Sabalenka jednak no jest w takiej optymalnej swojej życiowej formie i ona gdzieś musi zacząć trafiać w ten kort. No i tak było potem. W drugim secie się zamieniły rolami. Jeden moment, tam gdzie było przełamanie, odłamanie. Ale trzeci set, wiedziałem, że będą emocje. Po cichu liczyłem na tiebreak. Szkoda, że Iga przespała takie ważne rozegranie. Po przegraniu serwisu i potem był rebreak. Tam można było jednak ten serwis obronić. Złej decyzji dokonała, wiesz, tam dokonała złej decyzji. Już teraz nie chcę mówić, czy miała zagrać w prawo, w lewo, czy źle po prostu, źle wybrała i to kosztowało ją stratę tego serwisu, a w konsekwencji... Przegrany mecz. W każdym razie dużo lepiej wyglądała w dzisiejszym meczu z Sabalenką, przegrany w trzech setach, niż w meczu z Marią Sakkari, tym pierwszym, który przegrała w dwóch setach i nawet zdarzyło się popłakiwać na korcie. Norbert, wiem, że chciałeś jeszcze zapytać Lecha o coś. Chciałem ci w słowo. O te błędy chciałem się zapytać, bo Iga Świątek mówiła o tych błędach, że w normalnych warunkach ona by takich błędów nie popełniała. Wiesz, nie wolno się tłumaczyć w ten sposób, bo to jest sport zawodowy, to są dziewczyny, które zarabiają potężne pieniądze, jeżdżą po całym świecie i jechały do Guadalajary, wiedząc, z czym się będą mierzyć. Że będzie wysoko, że piłki będą miały inne ciśnienie. Nie wiem, jeżeli ktoś ma jakieś problemy z adaptacją, a wiemy, że Iga nie adaptuje się dobrze do zmiany czasu, do warunków, do klimatu, ona potrzebuje dużo więcej czasu. Może trzeba było tydzień wcześniej przyjechać i potrenować, wyczuć nawierzchnię. Wiesz, to pamiętaj, że gramy o wielkie pieniądze, wielkie punkty, jesteśmy w gronie zawodowców. To możemy my sobie tutaj, amatorzy, rozmawiać o meczach międzypodwórkowych, że dzisiaj popełniałem błędy, jakbym nie popełniał, to bym z tobą wygrał. To nie jest tłumaczenie, które do mnie przemawia. To absolutnie do mnie nie przemawia, więc błędy się zawsze popełnia, tylko trzeba wyciągnąć wnioski i ich po prostu więcej nie popełniać. Z Lechem Sidorem będziemy się jeszcze słyszeć i w popołudniowych audycjach w Trójce, i w porannych, bo trwa ATP Finals. Będziemy siedzieli kolejne mecze Huberta Hurkacza. Jeszcze jedno spotkanie Igi Świątek. Bardzo ci dziękujemy, Lechu, i do usłyszenia na naszej antenie. Dziękuję wam bardzo. Dzięki. Used to play the same moves now, but what a special moves for someone else. I hope you're feeling happy now. Just because you feel good, it doesn't make you right. Oh no, just because you feel good, still to still discover you. I see through all those smiles and looks alright. Do you still have the same friends now to smoke away your problems and your life? Or how do you remember me, the one that made you laugh until you cried? I hope you're feeling happy now, just because you feel good doesn't still. Narciarstwo alpejskie już się rozpoczęło, Puchar Świata trwa, a przed nami oczywiście skoki narciarskie, na które wszyscy czekamy, o nadchodzącym sezonie Jakub Niziński. To bez wątpienia będzie sezon wyjątkowy. Biorąc pod uwagę mistrzowskie imprezy, do wygrania jest bardzo dużo. W tym sezonie oprócz Pucharu Świata, tradycyjnego turnieju czterech skoczni, do zdobycia będą medale Igrzysk i Mistrzostw Świata w lotach. Ewentualny występ w Pekinie dla Kamila Stocha będzie oznaczać wyjazd na piąte Igrzyska. Przygotowuję się przez 4 lata do Igrzysk z myślą, że czekasz na te święta i to jest po prostu jedno wielkie, ogromne święto, w którym no, wszyscy bierzemy udział. Wiele dyscyplin sportu gromadzi się w jednym miejscu i pokazuje to, co udało się wypracować przez ostatnie 4 lata. Zmieniło się podejście zawodników. Dzisiaj sport to jest też pewien rodzaj przemysłu. Jeżeli chcesz pokazać się z jak najlepszej strony, no to jednak musisz się temu totalnie poświęcić, ale nie powiedziałbym, że nie możesz skorzystać z igrzysk. No, można przejść się po wiosce, możesz doświadczyć, nie wiem, spotkań z różnymi zawodnikami z innych dyscyplin. Mówił w wywiadzie dla TVP Sport Kamil Stoch. Biorąc pod uwagę próbę generalną przed sezonem, czyli letnie Mistrzostwa Polski sprzed kilkunastu dni, chyba spokojni możemy być o formę Piotra Żyły. Wśród polskich faworytów wymieniany jest także Dawid Kubacki, który tradycyjnie z dużym spokojem podchodzi do sprawy. Myślę, że trzeba do tego podejść tak zdroworozsądkowo. Sezon jest cały, jest długi. Oczywiście super, jeżeli od pierwszego konkursu idzie tak, jest fajnie, są zwycięstwa, są miejsca na podium czy w czołowej dziesiątce. Ale jeżeli sytuacja będzie trochę inna, to też się nic nie dzieje, bo prawda jest taka, że od początku sezonu do lutego do igrzysk mamy trochę tych konkursów, mamy trochę startów i myślę, najważniejsze jest to, żeby z każdego konkursu wyciągać odpowiednie wnioski, stosować je w kolejnym konkursie i to daje możliwość dojścia z tą najwyższą formą wtedy, kiedy ona będzie potrzebna. Największym wygranym październikowych wspomnianych już mistrzostw kraju był Klemens Murańka. Imponował rekordowymi skokami spokojem, a o jego przełomowym sezonie mówi się już od dłuższego czasu. Ale to może właśnie teraz jego czas? Ostatnio pokazało się także zaplecze młodych skoczków i to jest bardzo dobra wiadomość. Także dla trenera Michala Doleżala, który nie ukrywa, że zamierza dać młodym szansę. Na pewno przychodzi to na myśl dopiero wyśle na Puchar Świata, ale dlaczego nie, jak będą tak skakać, to będziemy się starali zawsze wystawić tych najlepszych, bo będą też zresztą co nie pojedzie do Tagilu i do Kusamo trenować i jeżeli ktoś będzie dużo lepiej skakać, to pewnie, że tak. Zawody otwierające sezon rozegrane zostaną po raz pierwszy w historii w Niżnym Tagile. W Rosji od piątku rywalizować będzie Stefan Hula, Dawid Kubacki, Klemens Murańka, Andrzej Stękała, Jakub Wolny, Piotr Żyła i Kamil Stoch. W tym sezonie ekstraklasa skoczków narciarskich dwa razy pojawi się w Polsce. W pierwszy weekend grudnia karuzela Pucharu Świata zawita do Wisły, a w połowie stycznia odbędą się konkursy w Zakopanem. Wśród faworytów nowego sezonu oczywiście są Polacy. Specjaliści jednym tchem wymieniają Kamila Stocha, Dawida Kubackiego i Piotra Żyłę. A rywalami naszych mają być m.in. dobrze znani Karl Geiger, Stefan Kraft czy Ryoyu Kobayashi, który podczas Mistrzostw Japonii pokazał, że jest już bardzo mocny. Ale ta lista ewentualnych faworytów jest zdecydowanie dłuższa, jak to w skokach narciarskich. Formę naszych skoczków narciarskich przed sezonem sprawdzał Jakub Niziński. I hear the sirens, more and more in this here town. Let me catch my breath to breathe and reach across the bend, just to know where safe I am, a grateful man. This light is bit alive and I can see you clear. To trójka, 30 minut po godzinie 18. Uwaga, młodzi, utalentowani biegacze, uwaga ich rodzice. Teraz coś dla jednych i drugich. O programie stypendialnym dla przyszłych mistrzów rozmawiałem z Magdą Sołtys i byłym mistrzem w biegu na 400 metrów przez Płocki, Markiem Plawgą. Magda, jakiś czas temu rozmawialiśmy o jednej mili, o programie stypendialnym, który wiąże się z tą imprezą i teraz przekuwamy to w czyn. Dokładnie tak. Wówczas zbieraliśmy pieniądze na program stypendialny Wybiegaj w przyszłość, a dzisiaj dumnie z Markiem ogłaszamy, że ruszamy z rekrutacją do programu, do pierwszej edycji programu, czyli szukamy młodych, zdolnych biegaczy, którzy chcą się rozwijać, a my im pomożemy. Marek, ty myślisz, że takie programy stypendialne mają sens? Wierzysz w nie? Wierzę. Sport kosztuje i to wiedzą rodzice. Lekka atletyka też? Lekka atletyka też, bo nie mówimy jeszcze o wychowaniu mistrza olimpijskiego, który jak po każdych igrzyskach pewnie jest wiele podsumowań takich marketingowych, ile to kosztuje, ale też te codzienne wyrzeczenia, takie najbliższe dla najmłodszych. No, danego sportowca trzeba wyposażyć w sprzęt, trzeba zabezpieczyć mu warunki medyczne, opiekę pewnie czasami psychologiczną, już taką wstępną, bo nie, że potrzebuje psychologa jako sportowiec, ale jako młody człowiek, żeby wiedzieć, w którym kierunku się rozwijać, takie podstawowe jakieś drogowskazy, ale to wszystko ma swoją wycenę. Każdy z tych specjalistów, który jest w stanie pomóc na pewnym etapie w sporcie, ma swój cennik. Nie ma co ukrywać, że wszyscy będą robili to z pasją i za darmo. Z pasją i za darmo najczęściej zrobi to rodzic, chcący wychować przyszłego mistrza albo nadać mu jakąś wartość tej codzienności. To też sposób wychowania ten sport, więc my chcemy pokazać, że jesteśmy w stanie wesprzeć i pokazać, dać pewne drogowskazy, w jaki sposób pewne rzeczy sobie ułatwić, nadać sens i wskrzesić marzenia, nadać pewnego sznytu profesjonalizmu dla tych dzieciaków, pokazać, że to może być rzeczywiście fajna przygoda życiowa, fajna droga, która może się skończyć, nie musi, ale może się skończyć wspaniałymi sukcesami. To też jest taka potrzeba związana z tym, że nie da się wychować mistrza za darmo, rodzice o tym wiedzą. Często też widzimy na pewnych wykresach, gdzie dana grupa wiekowa kończy udział i tą drogę sportową. To z każdym rokiem u tych dzieciaków spada i chcemy to podtrzymać, pokazać, że warto zainwestować trochę więcej czasu, więcej środków w to, żeby dać sobie większą szansę na osiągnięcie tego celu nadrzędnego, jakim jest dobra kariera sportowa. Nie mówimy jeszcze, że to są medaliści olimpijscy, ale to są ludzie, którzy mogą stanowić trzon przyszłych kadr, zaplecza, a kto wie, być może dla kogoś się gwiazdka uśmiechnie szerzej. Magda, doprecyzujmy, kogo wy szukacie? Edycji przyznamy 7 stypendiów, więc szukamy 7 wspaniałych młodzieży w wieku 14-17 lat, którzy już mają obiecujące wyniki, nie jeszcze nie mistrzowskie, tak jak mówi Marek, nie szukamy mistrzów, tych mistrzów dopiero chcemy wychować. Czy osiągnięcie edukacyjne tych również dzieci też pytamy, się liczą? Dokładnie tak, pytamy o wyniki sportowe, ale też wyniki w nauce, bo dla nas ta dwutorowość kariery sportowca jest bardzo ważna, to jeszcze może powiemy, więc tak, takich właśnie młodych, ambitnych, pracowitych ludzi szukamy, którzy biegają. Pierwsza edycja jest skierowana wyłącznie do biegaczy, także jeśli znacie takie osoby, które chcą się rozwijać, to odeślijcie im adres www.fundacjazdroweruch.pl. Tam można się zgłaszać, tam jest formularz taki zgłoszeniowy do stypendiów i z tych ludzi będziemy wybierać później właśnie tą 7. Co dajemy? Wsparcie finansowe, to co mówi Marek, to jest potrzebne, żeby kupować buty, wyjeżdżać na obozy, na zgrupowania, konsultować się ze specjalistami. Wiemy też, mamy świadomość, że to stypendium to jest również dla nich taki duży kop motywacyjny, bo to jest po prostu sygnał, że tak, my wierzymy w tą drogę, my idź, rób swoje, my wierzymy w twoje marzenia i zrobimy wszystko, żeby ci pomóc je osiągnąć. Dwa, warsztaty, szkolenia. Chcemy im przekazać te wartości, które są dla nas ważne i które są istotne w sporcie, w karierze sportowca, to Marek też najlepiej może powiedzieć. Będą to warsztaty i takie merytoryczne, związane z rolą diety w sporcie, rolą psychologa, pracy z psychologiem, regularnych badań medycznych i tak dalej. Natomiast są też to warsztaty związane z prowadzeniem, mądrym prowadzeniem tej kariery, czyli właśnie dwutorowość, nauka, sport, jak to godzić, co robić po zakończeniu kariery. Przecież nie zawsze jest się tym mistrzem. Może w którymś momencie wykluczyć mało tego, większość osób nie będzie mistrzem. No właśnie, jak sobie potem z tym poradzić? Jak budować wizerunek? Przecież sportowiec to jest marka osobista, więc chcemy, żeby to byli świadomi, mądrzy ludzie, którzy będą w mądry sposób potrafili pokierować tą swoją karierą. Już na tym etapie nastolatków, tak? To już wtedy, żeby mieli świadomość, czym się wiąże. Jeśli znacie takich ludzi, zapraszamy. Jeśli słuchają nas darczyńcy, też zapraszamy. Cały czas można wspierać. Też ten sam adres, fundacjazdroweruch.pl. Wspierają nas biegacze, indywidualni darczyńcy, wspierają nas firmy. Jeśli chcecie dorzucić tą swoją cegiełkę i kiedyś oklaskiwać tych mistrzów na największych imprezach lekkoatletycznych, mieć poczucie, że to kurczę tak, że dzięki mnie tam są, to dajemy tę możliwość, zapraszamy. Fajny pomysł, fajna idea, także zapraszamy, żeby... Inwestujmy w młodzież. Tak jest, inwestujmy w zdolną młodzież, jak usłyszeliśmy, nie tylko młodzież zdolną sportowo, ale także tą, która dobrze się uczy. Losing the stars without a sky. Losing the reasons why. You're losing the calling that you've been faking. I'm not kidding. It's damned if you don't, and it's damned if you do. Be true, 'cause they lock you up in a sad, sad zoo. Oh, hidey, hide, you're hiding what you're trying to prove. Hidey, hide, you're not worth a thing. Fortune's on a string. Blue smoke will take a very violent flight. You will be changed, and everything. You'll be in a very sad, sad zoo. I want. W trzeciej stronie medalu przenosimy się teraz do Stanów Zjednoczonych. Tam na dobre rozkręciły się już rozgrywki ligi NBA. W najlepszej koszykarskiej lidze świata jak zawsze dzieje się wiele ciekawych rzeczy. Te najważniejsze podsumowuje nasz korespondent z USA, Jan Pachlowski. Steph Curry easily gets to the rim. Ponownie na ustach kibiców jest Steph Curry, zawodnik Golden State Warriors. Curry pobił właśnie Raya Allena w liczbie zdobytych trójek w NBA. Allen ma na koncie 3358 trafionych rzutów z dystansu, jednak lider Golden State Warriors wyprzedził go, teraz ma 3366, a wszystkiego tego dokonał w starciu z Chicago Bulls, którym w sumie uzyskał 40 oczek. Do osiągnięcia tego celu potrzebował dokładnie 585 spotkań. Poza tym Warriors znakomicie rozpoczęli nowy sezon. W 12 spotkaniach zanotowali tylko jedną porażkę i prowadzą w tabeli konferencji zachodniej. Mamy świetny początek. Na parkiecie pokazujemy niezbędną agresję. Pokazujemy, jak skuteczny jest nasz system gry, znakomicie wcześniej nakreślony przez trenera. Mówił Steph Curry, który bardziej skupia się w swoich wypowiedziach na grze swojego zespołu niż własnych indywidualnych statystykach. W konferencji zachodniej ponadto świetnie grają zawodnicy Los Angeles Clippers. Wygrali oni 7 pojedynek z rzędu, tym razem z Minnesotą 129-102. Co ciekawe, Clippers nowy sezon po 7 spotkaniach rozpoczęli z bilansem 1-4, teraz mają już na koncie 8 triumfów. Kolejnej zapaści doznali w konferencji wschodniej zawodnicy Boston Celtics. Wydawało się, że mecz z Cleveland Cavaliers jest już dla nich wygrany, a przede wszystkim jest pod kontrolą, gdy prowadzili 72-53. Ostatecznie jednak przegrali 89-91. Ciekawie na temat tego niespodziewanego sukcesu kawalerzystów mówił szkoleniowiec tego zespołu, J.B. Bickerstaff. Nie ma żadnego koszykarskiego powodu, dzięki któremu powinniśmy dzisiaj wygrać. Pokazaliśmy po prostu, co to znaczy być prawdziwym zespołem. Kiedy zaczynasz jakąś serię, możesz zmienić przebieg meczu, mówił trener Cavaliers. Washington Wizards nie zaczęli tak dobrze sezonu zasadniczego od 2014 roku, kiedy w ich szeregach grał jeszcze nasz Marcin Gortat. Czarodzieje pokonali Orlando Magic 104-92 i z bilansem 9 zwycięstw i 3 porażek prowadzą w tabeli konferencji wschodniej. Fatalnie grają jedni z faworytów do mistrzostwa, koszykarze Los Angeles Lakers. Po porażce z Minnesotą 83-107 pod nieobecność LeBrona Jamesa zastępujący go jako lider zespołu Anthony Davis powiedział: byliśmy beznadziejni, byliśmy bez obrony, nie potrafiliśmy zdobyć punktów. Nie wiem, ale tak nie możemy grać, mówił rozgoryczony Davis. Po miesiącu gry słabo radzą sobie obrońcy tytułu mistrzowskiego, koszykarze Milwaukee Bucks. Zajmują oni dopiero 10. miejsce w tabeli konferencji wschodniej. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlaski. A w naszej Energa Basket Lidze Czarni Słupsk wygrywają z Treflem Sopot 34-30. Trzecia strona medalu. To trójka, 20 minut zostało do godziny 19. Te 20 minut zdominuje piłka nożna, najpierw w ujęciu historycznym. Legia Warszawa to nie tylko najbardziej utytułowany polski klub piłkarski, to także bardzo bogata tradycja związana z walką o niepodległość Rzeczpospolitej. Legia powstała w 1916 roku. Pierwsza drużyna zawiązana została we wsi Kostiuchnówka na Wołyniu, gdzie stacjonowały legiony polskie. Po zakończeniu działań wojennych część legionistów przybyła do Warszawy, budując kraj, kontynuowali działanie klubu, który trwa już od 105 lat. I choć obecnie znajduje się na poważnym zakręcie, pewna tożsamość niepodległościowa wciąż jest podtrzymywana, przynajmniej w klubowym muzeum, do którego zajrzał Dariusz Urbanowicz, a oprowadzał go kustosz Wiktor Bołba. Polski nie da się ani wymodlić, ani wygadać, ani wyżebrać, ani wyszachrować. Trzeba ją zdobyć krwią własną i cudzą. Muzeum Legii Warszawa, klubu, który jest nierozerwalnie związany z tradycją niepodległościową, zawiązany podczas I wojny światowej. Jestem tutaj z kustoszem Wiktorem Bołbą. Znaczna część ekspozycji poświęcona właśnie tym pierwszym chwilom Legii Warszawa, pierwszym rozgrywkom piłkarskim gdzieś tam na froncie wschodnim. No tak, w zasadzie nie na froncie, tylko podczas przerw w działaniach frontowych dowództwo legionów zastanawiało się, co zrobić z tą adrenaliną, która buzuje wśród żołnierzy, jak dać jej upust. No i wiadomo, że w takiej sytuacji najłatwiej jest ukierunkować młode organizmy na sport, prawda? No, a że działo to się na Wołyniu, nie za bardzo były też warunki do uprawiania innych dyscyplin. Piłka nożna okazała się najlepszą do tego dyscypliną, ponieważ wystarczył kawałek łąki, piłka, no i gramy, prawda? Tu widzimy bramkę zbitą z jakichś deszczułek. Tak, z brzuzek po prostu. Tam marszałek Józef Piłsudski w zasadzie no, nie był założycielem tej drużyny, bo założycielem drużyny to można powiedzieć, że był Stanisław Mielech, ale był dowódcą Legionów, a z Legionu wywodziła się prawie cała drużyna Legii, prawda? Tam z korpusu legionowego. Pierwszym prezesem Legii w latach 1916-17 był chorąży Władysław Groele. Został wybrany tak grzecznościowo, ponieważ był dowódcą tego korpusu, prawda? No to został pierwszym prezesem Legii. Tutaj piękne zdjęcia, charakterystyczne stroje z taką przepaską, szarfą czarną w poprzek. Pierwsze stroje legionistów były robione po prostu z jakiejś bielizny wojskowej. Nie było jeszcze takich trykotów, jakie dzisiaj są w sklepach. Niektórzy mówią pas, niektórzy szarfa. Oficjalnie jest to szarfa, ponieważ drużyny grały jedna z szarfami przewieszonymi przez ramię, drugie bez szarf. Dlatego taka szarfa została. Szarfa czarna nawiązuje do czarnych lwów. Koszulki były przerabiane w zasadzie z oficerskich koszul mundurowych, bo kiedyś pod mundurem oficerowie nosili takie białe koszule. To były płócienne koszule, później tam panie krawcowe aplikacje czarne podoszywały. I tak właśnie powstał strój Legii. Getry to były oczywiście poobcinane kalesony wojskowe, czyli były koloru zielonego, natomiast buty robiono z trzewików wojskowych. Widzimy, że na podeszwy były takie skórzane kołki nabijane, mamy piłkę, no i mamy też jeden do jednego w zasadzie zrobioną replikę koszulki, w jakich wówczas występowali zawodnicy Legii. Jest nawet czapka Maciejówka. Tak, jest czapka Maciejówka, no żeby tutaj oddać trochę klimat. Oddać klimat na pochodzenie klubu, skąd się wywodzi, na jego źródła. Co to są za medale właśnie z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego? Jesteśmy przy takiej części poświęconej bardziej legionom, żeby właśnie zwiedzający mogli poznać korzenie naszego klubu. No i to jest medal dziesięciolecia odzyskania niepodległości, to w 1928 roku. I tu jest na awersie wizerunek marszałka Piłsudskiego. Tu mamy kartę polową, też takie karty wysyłali żołnierze do rodzin właśnie z Legionów. Tu widzimy orzeł legionowy L. Tu jest ciekawa pamiątka, obrączka jednego z żołnierzy. Tam jest też data 1917 rok. Jeśli chodzi o taką mocną historię, bardzo mocno związaną z niepodległością, może to nie był aż tak bardzo znany zawodnik jak Antoni Poznański czy Stanisław Mielech, prezes Roman Górecki. Na Wrócisława Smoleńskiego zwróćmy uwagę na tą postać, ponieważ on był jednym z pierwszych zawodników Legii. Podczas działań frontowych zginął dokładnie 11 listopada w dniu nawiązującym do odzyskania niepodległości. Jak Legia podtrzymuje tradycje legionowe, bo wiem, że na stulecie było bardzo hucznie pod tym względem. No akurat nadarzyła się ku temu bardzo dobra okazja, jak sam wspomniałeś, stulecie klubu. Postanowiono nawiązać do tych pierwszych strojów i drużyna Legii występowała w białych koszulkach właśnie z takim czarnym pasem. To się spotkało z ogólnym, sympatycznym przyjęciem kibiców, ponieważ chyba nigdy w historii w ogóle polskiej piłki żaden klub nie sprzedał tylu koszulek, co wówczas Legia. Należy też wspomnieć, może to nieskromnie się pochwalę, że klub wydał, można powiedzieć, monument, księgę na stulecie. W historii polskiego sportu chyba nie było drugiego takiego dzieła. Jubileusz choć nie był obchodzony, tym bardziej przysłużyli się do tego piłkarze, zdobywając tytuł mistrza Polski. I grając w Lidze Mistrzów. I grając w Lidze Mistrzów, tak jest. W Muzeum Warszawskiej Legii był Dariusz Urbanowicz. Jumped out of bed this morning with a smile upon my face. It's still there while I shave my chin, but the reason's hard for me to trace. I cooked myself some breakfast, have some coffee while I muse. Where could this smile have come from? It's a muscle that I rarely use. Call the doctor with my symptoms. Should I spend all day in bed? Can you explain what's ailing me? And this is what my doctor said. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love that's turned you round. If it's love, the odds are slender. If it's love, you're sunk without a trace. One case can bring you down. W trzeciej stronie medalu zamiast lig będziemy rozmawiać o reprezentacjach, które walczą o Mistrzostwa Świata w Katarze. Z nami już jest korespondent Polskiego Radia z Włochy Piotr Kowalczuk. Buonasera, dobry wieczór. Buonasera. No właśnie, co mówi się, co pisze się przede wszystkim po tym meczu Włochy-Szwajcaria? Remis, chyba nie do końca zadowolenie. No nie, no rozczarowanie jest ogromne. Wszyscy tutaj liczyli na zwycięstwo. Może nie na to, że Włosi Szwajcarów rozniosą, bo to jednak dobra drużyna, ale na zwycięstwo liczyli. No ale tutaj zawalił Jorginho karnego i w związku z tym zwycięstwa nie było. I teraz sytuacja jest trudna. Włosi i Szwajcarzy mają tyle samo punktów. Jeśli wygrają swoje mecze jutro, oba zespoły, o zwycięstwie zdecyduje bilans bramek. W tej chwili Włosi mają dwie bramki przewagi. No ale wystarczy, że Włosi na przykład wygrają w Belfaście 1-0, a Szwajcarzy pokonają Bułgarów 3-0 i wtedy to Szwajcaria awansuje bezpośrednio. Taki wynik włoscy fachowcy uważają za bardzo prawdopodobny. No i oczywiście mówi się o tym, że trzeba wzmocnić siły ataku, a przede wszystkim zagrać o wiele szybciej i na większej świeżości niż to było w piątek. Czy to jest możliwe? Zobaczymy, ale w każdym razie niepokój jest spory. No właśnie, pewnie ja jestem tak naprawdę spokojny o reprezentację Włoch. Jak to historia już pokazywała, pewnie się uda awansować bezpośrednio do tych mistrzostw. A wie pan, w 1958 roku Włosi nie grali w Mistrzostwach Świata. Dlaczego? Bo przegrali z Irlandią Północną. I tu postawimy kropkę. Tak, Piotr Kowalczuk. Bona fortuna. Dziękujemy panie Piotrze. I z Włoch przenosimy się na Wyspy Brytyjskie, konkretnie do Anglii. Przypominamy, że Anglicy opędzlowali, mówiąc kolokwialnie, Albanię 5-0. Gerrard! Oh, what about that? That was really... To był mecz bez historii. Ale pomaga Garethowi Southgate'owi przejść do historii. Od stycznia Anglia zdobyła 42 gole, przebiła rekord 39 bramek. Rekord, który był niepobity od roku, gdy na świat przybył Ian Fleming, a w drogę wyruszył pan Ropuch, bo w księgarniach ukazała się książka O czym szumią wierzby. Mowa o roku 1908, roku, kiedy Anglia była jeszcze sercem imperium, nad którym nigdy nie zachodzi słońce. Dziś mieliśmy błysk. Cała drużyna musiała zareagować na to, jak zagraliśmy ostatnim razem z Węgrami. Wiedzieliśmy dobrze, co ostatnio poszło nie tak, a szczególnie pierwsza połowa dzisiaj pokazała, że potrafimy temu zaradzić. To trener Gareth Southgate. Harry Kane ma na koncie 39 bramek, tu znowu pobity rekord, rekord Wayne'a Rooney'a, który może się pochwalić łupem 37 goli. Co więcej, Kane to pierwszy od 28 lat piłkarz reprezentacji, który ustrzelił perfekcyjnego hat-tricka. 3 gole w ciągu jednej połowy. Lewa noga, prawa noga, główka. Efekty? Anglicy o jeden punkt od awansu. Punkt niemal pewny, bo następne spotkanie rozegrają przecież z San Marino. Dobra atmosfera, coraz większa pewność siebie, no i coraz większa wiara, że niedawny remis 1-1 z Węgrami był po prostu wypadkiem przy pracy. Z Londynu dla Trójki Adam Dąbrowski. Była reprezentacja Włoch, była reprezentacja Anglii, a teraz reprezentacja Niemiec. Abgewehrt aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! Trwający mecz z Armenią dla Niemców jest właściwie meczem towarzyskim. Piłkarze Die Mannschaft kwestię awansu rozstrzygnęli już w październiku, jako pierwszy zespół na świecie. Początki były jednak trudne. W marcu po zwycięstwach nad Islandią i Rumunią przytrafiła się niespodziewana porażka z Macedonią Północną. Jednak już po nieudanych Mistrzostwach Europy trudno było się do czegokolwiek przyczepić. 6 spotkań i 6 wygranych, 29 bramek przy tylko jednej straconej. Łącznie w tych eliminacjach bilans przed dzisiejszym spotkaniem to 32-3. Przed ostatnią kolejką podopieczni Hansiego Flicka to najskuteczniejszy zespół w Europie. Imponujące było czwartkowe zwycięstwo nad Liechtensteinem. W Wolfsburgu Niemcy wbili rywalom aż 9 bramek. Po 2 gole strzelili Thomas Müller i Leroy Sané. 3 asystami popisał się Marco Reus. Pierwsze trafienie w kadrze, i to na własnym stadionie, zanotował Ridley Baku. Tak, z tych Baku. Jego brat Makana w ubiegłym sezonie zaliczył krótki, lecz intensywny epizod w Warcie Poznań. 9-0 to najwyższe zwycięstwo w tych eliminacjach w strefie europejskiej. W ostatnim meczu reprezentacja Niemiec gra w wyrywaniu z Armenią, która dopiero co praktycznie straciła szansę na baraże po porażce z Macedonią Północną. Drużyna Hansiego Flicka gra o zwycięstwo i udany koniec eliminacji. W meczu z Macedonią Północną kilku graczy Armenii było zawieszonych i nie mogło zagrać. To ich ostatni mecz, grają u siebie i na pewno są bardzo zmotywowani. Nie zapominajmy, że Ormianie wciąż mają matematyczne szanse na baraże. Jednak my w ostatnich meczach pokazaliśmy jakość. Chcemy zakończyć ten rok zwycięstwem. Ormianie mają taką szansę na grę w barażach, jak reprezentacja Polski na bezpośredni awans na katarski mundial. Prędzej można spodziewać się inwazji kosmitów. Drugie miejsce w tej grupie zajmie Macedonia Północna lub Rumunia. Niewykluczone, że jedna z tych drużyn w marcu przyjedzie do Polski na półfinał baraży. Niemcy w tym czasie będą rozgrywać mecze towarzyskie, a jeszcze przed Mistrzostwami Świata czekają ich spotkania w Lidze Narodów. Gdy pierwsza drużyna znów daje powody do dumy, niemiecka kadra do lat 21 niespodziewanie została zdemolowana przez rówieśników z Polski. W piątek podopieczni Macieja Stolarczyka zupełnie zdominowali znakomicie grającą w eliminacjach Mistrzostw Europy niemiecką młodzieżówkę i wygrali 4-0. Media za naszą zachodnią granicą nie pozostawiły na swoich młodzieżowcach suchej nitki, a my możemy odetchnąć z ulgą, bo gdyby nie to zwycięstwo, moglibyśmy zapomnieć o młodzieżowym Euro. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. A w trwającym meczu, o którym wspominał Filip, Armenia przegrywa z Niemcami 0-2. Dwa gole dla Niemców w pierwszej połowie, Havertz i Gündogan. I na zakończenie audycji zaglądamy do Hiszpanii. Hiszpanie o awans na mundial zagrają ze Szwedami. Z tym samym rywalem na tym samym stadionie La Cartuja w Sewilli La Furia Roja mierzyła się podczas Euro 2021 i zremisowała 0-0. Obie ekipy wyszły z grupy, z której nie dała rady wyjść Polska. Teraz Hiszpanie są w komfortowej sytuacji, bo w przedostatniej kolejce eliminacji wygrali z Grecją 1-0. Wydaje mi się, że rywale zagrali bardzo dobre spotkanie. Mocno presowali, utrzymywali się przy piłce i warto docenić, że nasi piłkarze w takim meczu znaleźli sposób na tak silnych Greków. Twierdził selekcjoner La Furia Roja Luis Enrique. Jego vis-a-vis w dzisiejszym meczu, Janne Andersson, był po ostatnim spotkaniu rozgoryczony i rozczarowany. Szwedzi, którzy mieli jeszcze 4 dni temu 2 punkty przewagi nad Hiszpanami w grupie B eliminacji do katarskiego turnieju, sensacyjnie przegrali z Gruzinami 0-2. Rywale mieli trochę szczęścia, graliśmy dobrze, ale nie potrafiliśmy wykorzystać naszych sytuacji i trafić do siatki rywali. Mam nadzieję, że przeciwko Hiszpanii w niedzielny wieczór będzie inaczej. Aby uzyskać przepustkę do Kataru, kadrze La Furia Roja wystarczy remis. Trzem koronom do pełni szczęścia niezbędne jest zwycięstwo. Przegrany tej konfrontacji o awans na przyszłoroczny turniej będzie rywalizował w dwuetapowych marcowych barażach. Przypomnijmy, że minione miesiące były bardzo intensywne dla reprezentacji Hiszpanii, która zaszła aż do półfinału Euro 2020. Po europejskim czempionacie La Furia Roja wróciła do interesującej gry o kwalifikacje na Mistrzostwa Świata. Październik dla kadry Luisa Enrique był zaś miesiącem walki o zwycięstwo w Lidze Narodów. W półfinale Hiszpanie zrewanżowali się Włochom za porażkę na Mistrzostwach Europy. W finale prowadzili, ale to Francja wygrała 2-1. Szwecja od momentu zakończenia Euro 2020 na etapie 1/8 finału po porażce z Ukrainą mogła skupiać się w pełni na eliminacjach do przyszłorocznego mundialu. Kadra trzech koron była praktycznie na autostradzie do zajęcia pierwszego miejsca w grupie B po zwycięstwie z Hiszpanią u siebie. Szwedzi sami stworzyli sobie jednak spore kłopoty, ponieważ później ponieśli wspomnianą porażkę z Gruzją, a wcześniej z Grecją. Tomasz Kowalczyk, Polskie Radio. A w zakończonych już meczach kwalifikacyjnych do Mistrzostw Świata Chorwacja pokonała Rosję 1-0, Malta przegrała ze Słowacją 0-6, Słowenia pokonała Cypr 2-1, Liechtenstein w trwającym meczu do przerwy przegrywa z Rumunią 0-1, do przerwy też Macedonia Północna prowadzi z Islandią 1-0. I to by było tyle na dziś, a za dziś dziękuję Elżbieta Różycka, Michał Jakubik, Norbert Michalak i Krzysztof Łoniewski. Do usłyszenia za tydzień. Autopromocja Polskiego Radia. Jan Kręc, Stefan Rachoń, Stanisław Wisłocki, Antoni Witt. Co łączy tych wielkich dyrygentów? Diamentowa batuta. W tym roku tę prestiżową nagrodę otrzyma Agnieszka Duczpal. Uroczysty koncert i wręczenie statuetki już w niedzielę o 19 w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy do słuchania transmisji na antenie programu drugiego oraz oglądania streamingu wideo na stronie oraz mediach społecznościowych Polskiego Radia. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. No to na zimę jeszcze tylko kurtka, czapka, rękawiczki, szalik. I opony. I opony? I opony. Jeżeli najważniejsze jest być gotowym na zimę, na Allegro mają wyszukiwarkę z dużym wyborem opon w super cenach. Allegro. Mają to, co teraz najważniejsze. Podczas menopauzy chciałybyśmy zrobić coś z jej typowymi objawami, jak uderzenia gorąca. Tak, wiem, ale chcemy zadbać również o włosy, skórę, tarczycę, odporność. I dlatego jest nowa Klimea Forte Plus. Dzięki wyciągowi strzyżek chmielu pomaga łagodzić objawy menopauzy, ale to nie wszystko. Klimea Forte Plus zawiera biotynę na zdrowe włosy i skórę, jod wspierający tarczycę oraz witaminę D wspomagającą odporność. Suplement diety Klimea Forte Plus to idealne rozwiązanie dla kobiet w naszym wieku. Aflofarm. Brrr, co za pogoda! Zimno, mokro, wieje. Sezon na golfy, ciepłe szaliki, postawione kołnierze i problemy z gardłem uważam za otwarty. Chrypka? Podrażnienie gardła? Suchy kaszel? Sięgnij po Septinum. Wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowid. Tyle razy prosiłam, żebyś nie palił. Oj, dobrze, dobrze. Tato!